Haydır namaza, haydır namaza. Ramadan, tapi Om sedih. Kalau malam, itu saja. Bas selamat, ya bas nikmatin. Arti itu sesungguhnya berdoa sabah namazını kılanlardan 76 dakika sonra kılıyorlar. Bu 76 cebde ne var? Şahadetullah var. İnne evvele beytin hudra'nin nasiler lezzi hidetlete mübareken Mekke'ye mükerremede Allah'a secde edilmek için yapılan ilk bina dedi ulan. Kâbetullah diyorsun. Demek ki Kâbe'ye inanıyormuş. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman namaza durmadan evvel Kâbe istikametine yöneliyor mu ilerliyor mu? Yöneliyor. Çünkü farkı tevelli ve cefeke şaklanmasıdır haram. Tevelli ve cefeke yüzünü senin şaklanmasıdır haram. Mescid-i harama doğru, mescid-i haram yönüne yüzünü senin. Ayet-i ilahiye, emri ilahi. Kıbleye ilerliyoruz. Kâbe'ye ilerliyoruz. Şimdi düşünelim. Kâbe'nin olduğunu yeri düşünelim. Hakikaten kardeşlerimiz, Beytullah'a giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Orada Mescid-i Haram'ın ortasında Kâbe var. Siyah örtüyle örtülmüş, dört duvardan ibaret bina. Mescid-i orada Mescid-i Haram'da namaza duran Müslümanlar dört taraftan Kâbe'nin binasına yöneliyorlar. Ve Kâbe etrafında bir halka teşkil ediyorlar, halka, duvarda halka. En kısa halka, Kâbe'nin duvarından başlayan halka. Sonra ikinci halka, sonra üçüncü, sonra dördüncü, sonra beşinci. Halkalar uzuyor, uzuyor, uzuyor, yayılıyor. Bu neye benziyor? Yuvarlak bir havuz düşün. İçinde su dolu. Berrak suyla doldurmuş bir havuz düşünün. Havuzun ortasına bir taş atın. Attığınız taş hemen havuzun ortasında yuvarlak bir daire çizer mi çizersin? Çizer. Sonra ikinci daire, sonra üçüncü daire, sonra dördüncü daire, havuzun sonuna kadar yuvarlak daireler olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibi Kâbe'nin duvarının hemen birinci sırasında ilk namaz kılanlar birinci halka, ikinci kılanlar ikinci halka, üç, dört, beş, bin, iki bin, yüz bin, beş yüz bin, halkalar halinde yeryüzünde tamamen halkalar oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Böyle düşün. Önemli tesbihi, tevhidin tecellisidir. Yeryüzünde güneşin derin daimine bağlanan namazla ve bir de Kâbetullah'a bağlanan kısmen zahmıyla yeryüzünde her an Allah'ın ismi, Allah-u Ekber sedası, tevhid-i ilahi devamlı olarak yayılıyor, duyuyor ve yeryüzünde yuvarlak halkalar halinde bütün ümmet-i Muhammed tevhidin tesbihi gibi, tesbih talebeleri gibi Allah'ı tesbih ediyorlar. Namaz nizamıyla. Namaz müthiş bir nizam. Mesela biz şimdi şu bölgede namaz kılarken kübleye inerişimizde belki 5 milyonun daireyi tesbih ediyoruz. Daire biliyorsunuz 360 derece başlayıp gelişiyor ve İslam kendinde halkalar halinde, dalgalar halinde, daireler halinde yeryüzünün yuvarlaklığının manası içinde Allah'ı devamlı tesbih ediyoruz, tevhid ediyoruz, tehdit ediyoruz. Namaz nizamı fevkalade ilim bir hadisidir. Onun için namaz ibadetlerin içerisinde dinin bireyi olmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir bahis için direkt tabirini kullanmamıştır. Ama namaz için es-salatu imadu din tabirini kullanır. Es-salatu imadu din, namaz dinin bireyidir diyor. Direkt çadır gibi temsil etmiş. Nasıl ki çadır dediğimiz şey ortasına dikilen direk sayesinde ayakta kalıyor, o direği çekince çadır çöküyorsa din-i İslam'ı da ayakta tutan namaz kılıyormuş, direk tabiri kullanmış. Ben şahsen bunu düşündüm. Neden biz başka ibadet için, başka mevzu için dinin direğidir tabirini kullanmadı da Resulullah namaz dinin direğidir dedi. Bunu hakikaten gerçekten merak ettim, araştırdım,

Allah razı olsun diyoruz. Vakit payı ilerlemiş olmasına rağmen siz öyle bir zevkle, öyle bir şevkle takip ediyorsunuz ki elbette hepimiz coşacağız. Allah rızası için onun emirlerini söylüyoruz.